جن پر ظلم کیا گیا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائیں اور تلوار لے کر دشمن کا مقابلہ کریں. للذین ظلموا, اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے, اجازت ہو گئی. یہ سورہ حج کی آیت ہے. اب یہ مدنی زندگی آئی جب اجازت ہو گئی, اب ہاتھ اٹھانا ہے دشمن پر, چھوڑنا نہیں ان کو. یہی صورت ہے اس سورہ مبارکہ میں. جہاد بسیف بسنان, نیزے اور تلوار کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جائے گا. یہاں تک زبانی تبلیغ کا ذکر تھا, دعوت تمام دنیا تک پہنچا دی گئی. اب جو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے, حملہ کرتا ہے اور اسلام کے پروگرام کو نیچا دکھانا چاہتا ہے, تو اب ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا. یہ ہے دو صورتوں کے اندر. تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ تبلیغ کے ساتھ تو فریضہ ادا ہوتا ہے اور سعادت مند لوگ جڑ جاتے ہیں, لیکن کمینے لوگ, بد فطرت لوگ, فاسد لوگ, وہ گندے مادے اور پھوڑے کی طرح ہوتے ہیں, ان کے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد ابتدان کرنا بھی فرض ہے, اور دفاع کی شکل میں, ڈیفنس کی شکل میں بھی جہاد. دشمن حملہ آور ہوگا, تمام مسلمانوں کا, مرد عورتوں کا, بچے بوڑھوں کا فرض ہوتا ہے کہ دشمن کا مقابلہ کریں اور دفاع کریں. اور یہ ابتدا یہ ہے کہ کافر لوگ یہ پھوڑا ہیں, یہ سخت قسم کا پھوڑا, اگر ان کو ایسا ہی رہنے دیا جائے تو یہ فساد ہی مچائیں گے دنیا میں. قاتلوا فی سبیل اللہ حتی لا تکون فتنہ, خدا کی راہ میں اس وقت لو جب تک فتنہ رہے. فتنے سے مراد ہے کفر کا غلبہ, شرک کا غلبہ, اور فساد فی الارض نہ رہے, امن قائم ہو جائے, اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہ رہے کسی قسم کی, کوئی دعوت ایمانیہ کو روکنے والا نہ ہو. جیسا کہ ابتدا سے لے کر سفین کے واقعہ تک 50 سال کے اندر ہوا یہ معاملہ. ساتھ 50 سال تک آل ایمان کو قرآن کی دعوت کے مطابق غلبہ نصیب ہوا. سفین کا واقعہ سے آ کر مسلمانوں کی حرکت رک گئی, پھر عالمی حرکت کمزور ہو گئی کیونکہ آپس میں تنازع شروع ہو گیا. اس کے بعد سے یہ حرکت رکی ہوئی ہے آج تک, اجتماعی حرکت جو تھی, کیونکہ سفین کے واقعہ تک مسلمان پیش قدمی کرتے رہے. کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں رہی تھی جو ایمان والوں سے ٹکر لے سکتی. وہ سب مغلوب ہو چکے تھے اور اسلام کا نظام قائم ہو چکا تھا دنیا میں. تو یہ جہاد بسیف کا ذکر ہے اب. اور پھر جہاد کے نتیجے میں حکومت پیدا ہوتی ہے. جہاد کے نتیجے میں حکومت پیدا ہوتی ہے اور پھر صلح اور جنگ کے قانون بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں کے اندر مسلمانوں کے لیے قانون صلح اور جنگ کو بیان کیا. ان شرائط پر وہ صلح کریں, ان شرائط پر وہ جنگ کریں. قانون جہاد یہ کافروں کی طرح نہیں ہے, فساد فی الارض, تو زمین پر قبضہ کرنا یا انسانوں کو ماز زد کی بنا پر ختم کرنا یہ نظریہ نہیں ہوگا. یہاں تو بات ہی اور ہوگی. لتکون کلمۃ اللہ العلیا, اللہ کی بات اونچی ہو جائے, بس خدا کے دین کو غلبہ حاصل ہو جائے, امن قائم ہو جائے اور دعوت ایمانی عام ہو جائے, کوئی رکاوٹ نہ رہے اس کے راستے میں, فتنہ نہ رہے. اور شرک اور کفر تو فتنہ ہے بڑا, اس لیے ابتدان بھی جہاد فرض ہوتا ہے اور دفاعی صورت کے اندر بھی. حضور کا یہ فرمان ضرورت سنامی الجہاد, اسلام کے کوہان کی بلندی جہاد ہے, کیونکہ جہاد کی وجہ سے طاقت پیدا ہوتی ہے اور فساد مٹتا ہے, ورنہ فساد نہیں مٹتا. کیونکہ تعزیر بھی لگانی ضروری ہوتی ہے مفسدین پر, اور جو سرغنے ہوتے ہیں ان کو دبانا بھی ضروری ہوتا ہے, ورنہ بدامنی ہوگی, امن اور چین کہیں بھی نہیں ہوگا. خوف کی حالت ہی تاری رہے گی دنیا میں لوگوں کو. اگر اور قانون یہ ہے اچھے لوگوں کی عزت کرو اور جو برے ہیں ان کی توہین کرو, قانون یہی ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ. اور جہاں اس کے برعکس بات ہوگی وہاں بدمنی پیدا ہوگی, چر ہوگا, فساد ہوگا, فتنہ ہوگا, جیسا ساری دنیا میں پھیلا ہوا. یہاں ہوتا کیا ہے, برے آدمیوں کی تعظیم کی جاتی ہے, اچھے آدمیوں کو کچلا جاتا, دبایا جاتا ہے, مغلوب کیا جاتا ہے. یہ ہے فطرت کے خلاف نظام. تو گویا کہ یہ پہلی صورت کے اندر تمام اقوام کو دعوت ایمان کا ذکر ہو گیا. اب دوسرے طریقے پر جہاد کے راستے, ان دونوں صورتوں میں مکمل طور پر اللہ تعالی نے صلح اور جنگ کا اسلامی قانون بیان فرما دیا. یہ تفصیل ساری ان دونوں صورتوں کے اندر ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی پہلی صورت کے اندر ان ولی اللہ نزل الکتاب, میرا کارساز اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی. ہمارا پروگرام ہے, ہمارا پروگرام یہ کتاب ہے, ہمارا لا قانون یہ کتاب ہے, اسی کے لیے ہماری زندگیاں ہیں اور اسی کے لیے ہمارا مرنا جینا ہے, ہمارا پروگرام یہ ہے. اور جو نیک لوگ ہو گئے ان کی کارسازی اللہ کرے گا. اللہ نے کارسازی فرمائی ہے, ہدایت کا سامان دیا اور بڑی نعمت اور دولت عطا فرمائی ہے قرآن جیسی. تو اب یتولی الصالحین, اللہ تعالی نیک لوگوں کی کارسازی فرماتا ہے, کس طرح اس کا نمونہ یہاں بتلایا گیا. جیسا بدر کے مقام میں اللہ نے کارسازی فرمائی, اس کا نمونہ بتلایا گیا اللہ کس طرح کارسازی کرتا ہے نیک لوگوں کی, صالحین کی, جیسا اس موقع پر فرمائی, نمونہ بھی بتلایا. یہ ربط ہے. جہاد باللسان یہ بھی یہ ضروری ہے. یہ تبلیغ جو ہے یہ تو دین کا بنیادی اصول ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان قاتل الکفار والمشرکین بألسنتکم وأموالکم وألسنتکم, تو جہاد اور کرو کافروں اور مشرکوں کے ساتھ تلوار سے بھی, مال سے بھی, جانوں سے بھی اور زبانوں سے بھی. زبان کا جہاد, کسی کے شکوک شبہات کو رفع کرنا اور دعوت پیش کرنی, یہ زبانی جہاد ہے. یہ جہاد باللسان ہے, یہ بھی ضروری ہے. اور جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ بھی جہاد ضروری ہے. یہ جہاد تو سب صورتوں کے اندر ہے. زبانی جہاد تو پہلے, یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگو یہ پروگرام مان لو, یہ دعوت ہے. اگر مقابلہ کرو گے پھر یہ ہے کہ تمہارا مقابلہ کیا جائے گا, جنگ کی جائے گی تمہارے ساتھ, اور تلوار کے ساتھ, طاقت کے ساتھ. یہ طاقت کا قانون سارا اس سورت میں اللہ نے بیان فرمایا. یہ پہلی سورت کے ساتھ ربط ہو گیا. اور پہلی آیت کے اندر اللہ تعالی نے جماعت کی اصلاح کا اور ضبط کا قانون بیان فرمایا. ظاہر ہے کہ جب تک جماعت میں نظم نہیں ہوگا اور ضبط نہیں ہوگا, وہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی, وہ انتشار کا شکار ہی رہے گی. اختلاف جب جماعت میں رہے گا وہ کبھی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی, جھگڑا رہے گا. اور جب افکار صحیح نہیں رہیں گے پھر بھی وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے, فکر فاسد ہوگی پھر بھی مغلوب, نہ اتفاقی ہوگی پھر بھی مغلوب رہیں گے. جھگڑا تنازع, جماعت کے اندر ضبط کی ضرورت ہے, تنظیم کی ضرورت ہے, اور فکر کے درست رہنے کی ضرورت ہے, اور اصلاح کی ضرورت ہے. پہلے یہی قانون سمجھایا, آگے پھر جماعت کے جو اوصاف ہیں اگلی آیت میں وہ بیان کی. مسلمانوں کی جماعت کے کیا اوصاف ہیں, پانچ صفتیں بیان فرمائی. یہ پہلی آیت کے اندر انضباط, تنظیم, نظم جماعت اور فکر کی پاکیزگی اور اتفاق اور اتحاد, اس کا قانون بیان فرمایا. اور انفال سے ذکر کیا, انفال نفل کی جمع ہے, نفل ظاہر چیز کو کہا جاتا، چنانچہ ایک فرض ہوتا ہے واجب ہوتا ہے کہ نفل نماز زائد نماز، اصل بنیاد فرض ہے واجب ہے، پھر سنت موقعہ ہے پھر نفل ہے، اس کو زائد کہتے ہیں. جہاد سے اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد اللہ کے دین کا غلبہ، جیسا اگلی سورت میں آتا ہے. اللہ کے دین کو غلبہ حاصل ہو گیا، بس مقصد اصلی پورا ہو گیا. خالی لڑائی، ملک گیری، پیسہ لینا، انسانوں کو قتل کرنا، یہ مقاصد نہیں ہے ہرگز. اللہ کے کلمے اور دین کی بلندی، اس کا قیام، یہ اصل مقصد ہے. اصل مقصد جہاد سے یہ ہے. جب یہ پورا ہو گیا تو اب کچھ چیزیں زائد بھی ملتی ہیں ساتھ. وہ دشمن مغلوب ہو گیا تو دشمن کے ہاتھ سے جو مال ملے گا اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ یہ مال پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا. حضور کا ارشاد مبارک ہے، غنائم لم تحل لاحد من قبلی، مجھ سے پہلی امتوں میں سے کسی پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، سب لا کر رکھتی تھی، آگ جلا دیتی تھی، کسی کے لیے روا نہیں تھا. صحیح حدیث میں آتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت پر مہربانی فرمائی ہے اور مال غنیمت کو حلال قرار دیے تمہاری، کیونکہ آخری امت کے لوگ جسمانی طاقت کے لحاظ سے کمزور ہیں. پہلے بڑے بڑے طاقتور لوگ ہوتے تھے، جسمانی لحاظ سے، مادی لحاظ سے بڑی بڑی طاقتیں تھیں ان کی. اس امت کے لوگ ضعیف ہیں، قد کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں اور جسمانی لحاظ سے بھی طاقتور نہیں ہے اتنے پہلی قوموں کے مقابلے میں. لہذا ان کے لیے مال غنیمت کو اللہ نے اپنی مہربانی سے حلال قرار دیا. یہ تو آگے اس صورت کے اندر، دوسری صورت کے اندر بھی آتا ہے ساری تفصیل. تو مال غنیمت، دشمن سے لڑ کر جو مال حاصل کیا جاتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، اور جو مال صلح کی شکل میں دشمن دیتا ہے، بنی قینقاع اور بنی نذیر کے ساتھ صلح ہو گئی، مال دے دیا، نکالو یہ باغ بھی اب مسلمانوں کے لیے، صلح کی شکل میں جو مال حاصل ہوتا ہے ایمان والوں کو وہ فے کہلاتا ہے. اس کا حکم اللہ نے سورہ حشر میں بیان فرمایا، مال فے کا جو حکم ہے کہ اس کو کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے، اور مال غنیمت کا حکم اللہ نے سورہ انفال میں بیان فرمایا. دشمن سے لڑ کر جو مال لیا جاتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے. جو صلح کی صورت میں دشمن سے مال لیا جاتا ہے، بعض صورتیں ایسی بھی آتی ہیں دشمن مقابلہ نہیں کرتا بلکہ صلح کر لیتا ہے اور مال دیتا ہے، اسی طرح کبھی مسلمانوں کو بھی مال خرچ کرنا پڑتا ہے بعض اوقات صلح کی صورتوں میں، یہی مواقع آتے ہیں، وہاں بھی شرائط ہیں. تو جو صلح کی شکل میں مال حاصل ہو اس کو مال فے کہتے ہیں، اور سب پر انفال کا لفظ بولا جاتا ہے، مال غنیمت کو بھی اور مال فے، سب کو انفال کہتے ہیں. یہ زائد چیز ہے اصل مقصد کے علاوہ آئی، یا انفال سے بات شروع کی ہے کہ جو مال حاصل ہوتا ہے آپ اس کی ملکیت جتلانے میں. جنگ بدر میں یہ واقعہ پیش آیا، صحیح روایت میں آتا ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک دشمن کو مارا جو بڑا سخت تھا، اور تلوار اس کی لے لی، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور، بے شک اللہ تعالی نے شفا بخشی آل ایمان کو، اور میں نے بڑا کارنامہ کیا ہے، بڑے بھاری کافر کو، دشمن کو مارا ہے، یہ تلوار میں نے چھینی ہے، لہذا یہ مجھے دے دی جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا ترمذی شریف کی روایت میں ہے، کہ بھائی اس کا اختیار نہ مجھے ہے نہ تجھے ہے، اس کو چھوڑ دو، رکھ دو وہاں غنیمت کے مال میں، اس کا اختیار نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے تجھے بھی نہیں ہے، اس کا حق میرے لیے بھی نہیں ہے تیرے لیے بھی نہیں ہے، رکھ دو اس کو. حضرت سعد نے خیال کیا، افسردہ خاطر ہو گئے، کہ شاید یہ تلوار کسی ایسے آدمی کو مل جائے جس نے میرے جیسی کارگزاری نہ کی ہو. میں نے تو بڑی کوشش کی اور بڑا سخت مقابلہ کیا ہے, تو اگر کسی ایسے آدمی کو مل گئی تو میرے لیے یہ تو باعث افسوس ہوگا. تو اس سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ قانون نازل فرمایا. تو یہ اس کا حق کس کو؟ دوسری بات یہ ہوئی کہ مال غنیمت کے سلسلے میں جو جنگ بدر میں کافروں سے مال حاصل ہوا تھا, تو نوجوان پارٹی یہ کہنے لگی کہ بھئی زیادہ تو ہمت ہم نے کی ہے, ہمارا حق ہے. اور جو معمر تجربہ کار لوگ تھے وہ کہنے لگے ہم تمہاری پشت پناہ تھے, سارا طریقہ تو ہم تم کو بتلاتے تھے, پشت پناہی کرتے تھے, تو حق تو ہمارا ہے. کہ تنازع شروع ہوا آپس کے اندر. اللہ نے اسی بات کو ختم کیا, فرمایا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں, اس کا کیا حکم ہے, کس کا حق ہے, کس کو دینی چاہیے. یہ پہلے تو بات سمجھائی, قل الانفال للہ, آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال غنیمت اصلا بنیادی طور پر اللہ کا ہے, کسی کا, جوان کا یا کسی بوڑھے کا یا کسی مارنے والے کا حق نہیں, اصلا اللہ کا مال ہے. اللہ تعالیٰ کی اگر تجلی نازل نہ ہوتی تو کیا مسلمانوں کو غلبہ؟ اللہ نے تجلی فرمائی رحمت, آگے آتا ہے اللہ نے کس طریقے سے نصرت عطا فرمائی. تو اللہ کی مہربانی سے یہ ہوا ہے, اور حقیقتاً مالک خدا ہی ہے اصلا وہ. پھر اس کے بعد اللہ کا رسول ہے جو خدا کے حکم کے مطابق اس کو جہاں جہاں حکم ہوگا وہاں رکھے گا, تو حق اس کا ہے. دوسرے معنی میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ اسلامی حکومت کا حق ہے, افراد کا حق نہیں ہے, یہ اسلامی حکومت کا حق ہے. وہ تو اسلامی حکومت وہ ہے جو خلافت ہو, خلافت تو وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے اور اس کا فرستادہ ہے, معصوم ہے, وہ اس کے منشے کو چلاتا ہے, وہ تصرف کرے گا, وہ جس طریقے سے چاہے گا جس کو دے گا. تمہارا حق نہیں ہے, بنیاد یہ قائم ہو گئی. تو گویا کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ سٹیٹ پراپرٹی ہے, جیسا سرکاری جائیداد ہوتی ہے اس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا حکومت کے تصرف کے بغیر, اجازت کے بغیر. حکومت نے اجازت دیتی ہے کہ ہاں بھائی یہ تم لے لو, یہاں مکان بنا لو, بنا سکتا ہے, ورنہ نہیں. یہ مال غنیمت ایسا ہی یہ اسلامی حکومت کی ملکیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی نیابت میں چلتی ہے, اور اس کا رسول خدا کا خلیفہ ہے زمین میں, اور اس کا نائب ہے, تصرف کرنے کا حق اس کو حاصل ہے, پارٹیوں کو حاصل نہیں, افراد کو حاصل نہیں ہے. تم کیوں آپس میں جھگڑا کرتے؟ پہلے یہ بات سمجھائی. بنیادی طور پر یہ سمجھ لیا جائے بھائی ہمارا کوئی حق نہیں ہے, تو یعنی جم حکومت کا ہے, نظام خلافت کا حق ہے سرکاری, وہ جس طریقے سے حکومت مناسب سمجھے گی وہ تقسیم کرے گی. حکومت سے خلافت الہیہ والی حکومت مراد ہے, آج دنیاوی حکومتیں نہیں. یہ تو سراسر اپنی مرضی سے خدا کے مال کے اندر ناجائز تصرف کرتی ہیں. جی چاہے تو حکومتیں ناچنے گانے والوں کو دے دیں, مربع دے دیں, ڈانس کرنے والوں کو دے دیں, گانے والوں کو دے دیں, اور کسی تبلیغ کرنے والے کو, کسی دین کی اشاعت کرنے والے کو ایک پیسہ بھی نہ دیں بلکہ مخالفت کریں. ان حکومتوں کا کیا ہے؟ یہ دنیاوی حکومتیں ہیں. ہاں خلافت مراد ہے وہ حکومت جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے قائم, خلفائے راشدین کے ذریعے قائم کی, اس کا یہ اس کا تسلط ہے, وہ جس طریقے سے چاہے اس کے اندر تصرف کرے. لہذا تمہارا فرض کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو, کوئی غلط بات نہ کرو, تمہارا حق نہیں ہے, جھگڑا نہ کرو. اس کے بعد جب آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تلوار سعد کو ہی دے دی, فرمایا ہاں اب اللہ نے قانون نازل فرما دیا, اجازت دے دی, اب تم ہی دیتا ہوں میں, پہلے نہیں. جیسا کہ ان کا خواہش تھی کہ میں نے کام کیا ہے تو میں ہی حقدار ہوں, فرمایا نہیں, اللہ کی مہربانی سے ہوا ہے, خدا مالک ہے حقیقی, رسول اس کا نائب ہے, جس طریقے سے وہ تصرف کرے اس کو حق حاصل ہے، تمہیں حق حاصل نہیں۔ لہذا اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے درمیان کے حالات کو درست کرو، اصلاح کرو، جھگڑا تنازع فساد کچھ نہ ہو۔ یہ جب تمہارے درمیان جھگڑا ہوگا تنازع ہوگا، دشمن راہ پائے گا اور غلبہ پائے گا تم۔ یہ آپس کے جھگڑے، اس سے افراد بھی، جماعتیں بھی، ملک بھی، پارٹیاں بھی، سب تباہ اور ذلیل ہوتے ہیں۔ ایران عراق کا جھگڑا، کتنے آدمی ہلاک ہو گئے، روز مرہ ہلاک ہو رہے ہیں آپس کا جھگڑا۔ ساری دنیا کے مسلمان، 50 سلطنتیں مسلمانوں کی نہیں ختم کرا سکی، کتنے ذلیل ہو کر رہ گئے ہیں مسلمان۔ کوئی مسلمانوں کی ذلت کا اجتماعی طور پر کسی سے آپ اندازہ لگا لیں، تو جو سلطنتوں میں 4 سال ہو گئے آپ اس میں صلح نہیں کرا سکتے، یہ کیا دنیا میں یہ کام کریں گے؟ اور کیا ان سے توقع ہو سکتی ہے کہ یہ اونچے کام کریں، جن کو خدا تعالیٰ سورہ انفال میں اور سورہ اعراف میں اور سورہ توبہ میں بیان فرما رہا، یہ کام کریں گے 5 سال سے؟ سارے مل کر بھی صلح نہیں کرا سکتے اور فساد نہیں ختم کر سکے۔ پتہ چل گیا کہ یہ بہت ذلیل ہو، کوئی مسلمانوں میں کوئی عزت کا مقام نہیں ہے دنیا میں، لوگ تو دیکھ رہے ہیں، کافر تو غلبہ پائیں گے، وہ راہ پائیں گے، اپنی سکیم چلائیں گے، کیونکہ مسلمانوں نے بنیادی کام ہی چھوڑ دیا۔ اصلحوا ذات بینکم، آپس کے اختلاف کو ختم کرو۔ اور اللہ نے اس کا قانون بیان فرمایا سورہ حجرات کے اندر، اگر دو پارٹیاں لڑ پڑیں ان کی صلح کراؤ، جو بغاوت کرتی ہے اس کو دباؤ، یہ تمہارے بھائی ہیں، بھائیوں کو دبا کر ٹھیک کرو۔ کوئی اس پر عمل نہیں، یہی بات ہے مسلمانوں کی تباہی کی۔ اور اصل اور بنیاد یہ ہے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی فرما برداری، خدا رسول کی فرما برداری ہوتی ہے۔ عراقی کیوں ذلیل ہوتے؟ کوئی سوشلسٹ بنا ہوا ہے، کوئی کمیونسٹ بنا ہوا ہے، کوئی امریکہ کا مرید بنا ہوا ہے، کوئی انگریز کا وہ ہے خوشامد پرست، اللہ اور رسول کی اطاعت والی بات کوئی نہیں ہے۔ سرمایہ داری کی بات ہے، اشتراکیت کی لعنت ہے، ملوکیت کی لعنت ہے، ڈکٹیٹرشپ کی لعنت ہے جو چھائی ہوئی ہے، اپنی اپنی بات ہی دنیا میں چلا رہے ہیں جو بھی ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی یہی ہے، ماشاء اللہ کا تابوت اوپر لگا ہوا ہے، نیچے کوئی اسلامی عدالت بنائی، کوئی شورا کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے، شورا بغیر اختیار، شورا بغیر اختیار کے کیسے ہو سکتی ہے؟ امروم بینم شورا والوں کو تو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو رائے دیں صحیح رائے دیں، اس رائے پر عمل کیا جائے۔ خلیفہ صحیح رائے کی پابند ہوتا ہے، نبی بھی پابند ہوتا ہے شورا کے فیصلے کا، وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، واجب ہے مشورہ کرنا۔ اور جس کو اختیار ہی نہیں دیا گیا، کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار تو سارا مارش اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ شورا کا کیا فائدہ؟ یہ جو بھی بات کرے فضول ہے، اور اسلام کے قانون کا نام لینے سے کیا فائدہ جبکہ اتھارٹی اس کو حاصل نہیں ہے؟ جب چاہے مارش اللہ کا قانون یا پرانا انگریز کا قانون اسلامی فیصلے کو منسوخ کر دے جائے، کیا فائدہ اس کو؟ وہی اگر اللہ اور رسول کی اطاعت ہوتی تو ایک ہی قانون ہوتا، صدر ضیاء بھی اس کا پابند ہوتا، ایک عام آدمی بھی اس کا پابند ہوتا، ملٹری والے بھی اس کے پابند ہوتے ہیں، پولیس والے بھی اسی قانون کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ یہی ہمارا قانون ہے، اسی کے مطابق ہم نے چلنا، تو معاملہ سارا ٹھیک ٹھاک ہوتا۔ تین تین تو قانون چل رہے ہیں ملک کے اندر، اصلحوا ذات بینکم والی بات ہی نہیں ہے، تقویٰ کہاں ہے؟ تو کامیابی کس طرح نصیب ہوگی؟ اطیعوا اللہ ورسولہ، سب سے مقدم اللہ اور رسول کی اطاعت تمام معاملات میں۔ بھئی اگر تم ایمان والے ہو پھر اپنی خواہشات، رسومات، سب چیزوں کو چھوڑنا پڑے، بھئی اللہ جس میں راضی ہو وہ کام کریں، اللہ کا رسول جو بات پسند کرے وہ کام کریں، اپنی مرضی نہ چلائیں، طرح طرح کے ڈھونگ رچا کر، طرح طرح کی باتیں نکال کر اور دنیا میں پریشانی کا باعث بننا۔ یہ نظم جماعت کا قانون، جماعت کے اندر ضبط ہونا چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، اور مرکزی بات اللہ اور رسول کی اطاعت ہر وقت مد نظر رہے۔ اس بنیاد کو بیان کرنے کے بعد جماعت کی خصوصیات بیان کیے جائیں گے۔ دنیا میں فلاح پانے والی، عقبہ میں نجات پانے والی جماعت کے کیا اوصاف ہوں گے؟ کون کون سی صفتوں کی حامل ہوگی وہ جماعت. اگلی آیت میں وہ پانچ صفتیں اللہ نے بیان فرمائی. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنما المؤمنون بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو وجلت قلوبهم ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اس کی آیتیں تو زیادہ ہوتا ہے ان کا ایمان، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں جو وہ ایمان والے ہیں. صحیح. لہم درجات، ان کے واسطے درجے ہیں ان کے رب کے پاس. وہ مغفرت، اور بخشش ہے اور روزی ہے عزت والی. پہلی آیت میں جماعت کے نظم کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے اختلاف کرنے سے منع فرمایا. مال غنیمت کو کوئی آدمی، کوئی غازی، کوئی مجاہد اپنا حق نہ قرار دے، یہ تو اللہ تعالی کی ملکیت ہے، اور پھر اس کا نائب اللہ کا رسول ہے، وہ تصرف کرے گا جس طرح اللہ کے حکم سے، جہاں جس کو مناسب سمجھے گا جتنا حصہ وہ دے گا. تو پہلی بات یہ ہوئی، پھر اختلاف نہ کرو اس بارے میں، اللہ سے ڈرو اور آپس کے حالات کو درست رکھو. اور مرکزی بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہر وقت مد نظر رہے. اگر تم ایمان والے ہو تو یہ ضروری بات ہے، جماعت کو انضباط میں رکھنے کے لیے ان باتوں کا پابند ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ان باتوں میں سے جس بات میں بھی رکھنا آئے گا تو دشمن راہ پائے گا اور وہ تم پر غلبہ پانے کی کوشش کرے گا، اس لیے ان باتوں کا لحاظ رکھو. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائے. یہ اوصاف وہ ہیں جو ایمان والوں میں موجود رہنے چاہیے، اور ان پر انسان کو فلاح نصیب ہوگی، کامیابی بھی حاصل ہوگی دنیا آخرت دونوں میں. اللہ نے ایمان والوں کی، کامل ایمان والوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس طرح ارشاد فرمایا انما المؤمنون، بے شک ایمان والے تو حقیقت میں وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یہ پہلی صفت ہے کہ خدا کا نام لیا جائے، خدا کا ذکر کیا جائے تو دلوں میں خوف پیدا ہوتا، دل ڈر جاتے ہیں. اور یہ اللہ کی عظمت سے، وہ مالک الملک ہے، خالق ہے، مختار ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو پکڑے گا. تو اس واسطے جب اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو ہمیں خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے، اور یہی ایمان کی علامت ہے. اللہ نے اپنے پیغمبروں کے متعلق جہاں فرمایا ہے یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہمارے سامنے دعائیں کرتے ہیں، پکارتے ہیں ہم کو، وہ ڈرتے ہوئے بھی اور ہماری نعمتوں میں رغبت رکھتے ہوئے دونوں باتیں ہیں. وہ رغبت بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام و اکرام حاصل ہو, اور ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں گرفت نہ ہو جائے, پکڑ نہ ہو جائے. تو یہ خوف اور رجا اسی کے درمیان ایمان ہوتا ہے. بالکل اگر یکسو ہو کے آدمی ایک طرف لگ گیا تو یہ علامت اچھی نہیں ہے. خوف اتنا طاری ہو جائے کہ بالکل خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے, یہ بھی کفر کی نشانی ہے. اور اتنا پر امید ہو کر بیٹھ جائے کہ خدا کا خوف ہی نہ ہو بالکل, تو یہ بھی علامت ہے نافرمانی کی اور کفر کی. تو دونوں باتوں کا ہونا ضروری ہے. تو جس وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ مبادہ کہیں اللہ کی گرفت نہ ہو جائے, ہم عاجز ہیں, کمزور ہیں, ہم سے کوتاہی ہیں, غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں, کہیں اللہ ناراض ہی نہ ہو جائے ہم سے. تو ہر وقت ان کو یہ فکر رہتی ہے. تو جب اللہ کا نام لیا جائے تو وہ ڈرتے ہیں ان کے دل. یہ پہلی علامت ہے. اور یہ خوف جو ہے یہ اصلا دل کے اندر ہوتا ہے. دل کے اندر یہ خوف لائق ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت نہ ہو جائے ہم پر. اللہ کی گرفت سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے انسان کو, اور اس سے بے فکر نہیں رہنا چاہیے. تو پہلی علامت یہ ہے کہ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ, اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو اللہ کی آیتیں تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے. ایمان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے, اس کی کیفیت جو ہوتی ہے اس کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے. اللہ کی آیات کو سن کر تو دل کے اندر زیادہ تقویت پیدا ہو جاتی ہے ان کے ایمان میں, کیفیت اس کی بڑھ جاتی ہے. ایمان کے زیادہ ہونے کے بارے میں محدثین اور فقہاء کرام کا اختلاف ہے. بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے, اور لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ اور کئی حضرات ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے, دل کی پورے یقین کے ساتھ جو آدمی اللہ کی وحدانیت, رسالت, قیامت, اللہ کی صفات اور ان تمام چیزوں پر یقین رکھتا ہے جن پر یقین رکھنا ضروری ہے, اس کو ایمان کہتے ہیں. تصدیق پورے یقین کے ساتھ, عزم کے ساتھ, تو اس کے اندر تو کمی بیشی نہیں ہوتی. البتہ یہ ہے کہ حالات کے لحاظ سے کیفیت کے اندر فرق آتا ہے. بعض کا ایمان قوی ہوتا ہے, بعض کا ضعیف ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک آدمی اس تصدیق قلبی کے بعد پورے طریقے سے اطاعت کرتا ہے, اللہ کی فرما برداری کے اندر ہی اپنی زندگی بسر کرتا ہے, تو ایک اس کے ایمان کی حالت ہوگی جیسا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور دوسرے کامل ایمان والے لوگ ہیں, وہ اطاعت اور فرما برداری میں اللہ رضا لگے رہتے ہیں. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو تصدیق تو کرتا ہے لیکن اس کے بعد معاصی کے اندر آلودہ ہوتا ہے, اس کی ایمان کی کیفیت تو ان کی طرح نہیں ہوگی جو کامل ہیں, کامل ایمان والے ہیں. تو لہذا اس کو کیفیت کے اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے اس میں کمی بیشی کہہ سکتے ہیں, اگرچہ تصدیق کے اعتبار سے وہ کمی بیشی نہیں ہوتی. ہو تو تصدیق انہیں چیزوں کی جاتی ہے, نبی بھی انہی چیزوں کی تصدیق کرتا ہے. ایک عام آدمی کے ذمہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ انہی باتوں کو سچا سمجھے, ان کی تصدیق کرے قلب کے اندر. لیکن کیفیت کے اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان اور عام ایمان والوں کا ایمان برابر ہے. ظاہر ہے کہ ان کے ایمان کی جو کیفیت ہوگی اور جو وہاں کی حالات ہوں گے اور قوت ہوگی وہ عام لوگوں میں نہیں ہو سکتی. تو آیات الہی کو سن کر ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، کیفیت کمال درجے کی ہوتی ہے جب آیات الہی سنتے ہیں. یہ دوسری صفت ہے کامل الایمان لوگوں کی. آیات الہی کو سن کر بعض کی تصدیق کرنی ہوتی ہے، بعض پر عمل کرنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے پیش نظر ہوتی ہیں. تو دوسری صفت یہ ہے، اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اعلیٰ رب میں یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. کامل ایمان والوں کی یہ بھی صفت ہے کہ اسباب پر ان کا اعتماد نہیں ہوتا، بھروسہ خدا کی ذات پر ہوتا. کارساز خدا ہے، لا الہ الا فاتخذہ وکیلا، جیسا کہ ارشاد ہے. تو ایمان والے بھروسہ اور اعتماد صرف اللہ کی ذات پر رکھتے ہیں کہ سب اختیار اس کے پاس ہے، چاہے تو کام کو بنا دے چاہے تو بگاڑ دے، یہ سب اختیار اس کا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں. نہ اسباب میں بذات کوئی تاثیر ہے کہ وہ کارگر ہو سکیں، جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو، اللہ کا ارادہ نہ ہو اور اللہ کی مہربانی شامل حال ہو، کوئی چیز مؤثر نہیں ہو سکتی. تو لہذا ایمان والے خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، مادیت والے مادے پر بھروسہ رکھتے ہیں، سرمایہ والے سرمایہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، جسمانی قوت والے اپنی جسمانی قوت پر اعتماد رکھتے ہیں کہ ہماری طاقت ایسی ہے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دوسرے کو پچھاڑ دیں گے. بہرحال لیکن ایمان والے جو ہیں وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا تعالیٰ کی مشیت ہوگی، اس کا ارادہ ہوگا تو کامیابی ہوگی، ورنہ کچھ نہیں. ایمان والوں کا بھروسہ خدا کی ذات پر ہی ہوتا ہے. دوسری جگہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حال میں بیان فرمایا، مالنا لا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، ہم خدا کی ذات پر کیوں بھروسہ نہ رکھیں جبکہ ہدایت کا راستہ بھی اسی نے دکھایا، اس پر چلنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، تمام اسباب اسی نے مہیا کیے ہیں اور سب چیزوں پر کنٹرول اس کا ہے، تو اس کی ذات پر ہم کیوں نہ بھروسہ رکھیں. اور جو ہمارے پاس عارضی یا فانی چیزیں، ہم ان پر کیسے اعتماد رکھ سکتے ہیں؟ اعتماد تو، بھروسہ تو صرف خدا کی ذات پر ہی چاہیے. یہ تیسری صفت ہو گئی کامل الایمان لوگوں. تو جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کی گرفت نہ ہو. آیات الہی کو سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہیں. جو کام بھی کرتے ہیں اعتماد خدا کی ذات پر ہوتا ہے کہ وہ ہی چاہے گا تو اس کے اندر اثر پیدا کرے گا، اگر اس کی مشیت نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. اور چوتھی صفت یہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، کامل الایمان لوگ تو وہ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں. یہ چوتھی صفت ہوگی، نماز کو قائم رکھنا یہ اہم ترین کام ہے. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرکولر جاری کیا تھا، متا امام مالک کے اندر موجود ہے، اپنے تمام حکام کی طرف جتنے گورنر تھے ان کو وہ سرکولر ان کے نام جاری کیا تھا تمام صوبوں میں، ان من اہم امورکم ہندی الصلات، تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز ہے، نماز کا خیال رکھو، نماز خود قائم کرو اور دوسروں سے بھی قائم کراؤ. یہ سرکاری حکم تھا، نماز یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ چیز ہے جو اپنے لیے کوئی پڑھ لے تو پڑھ لے، مطلب ہے نہ پڑھے نہ پڑھے، یہ بات نہیں. یہ امیر المومنین کا سرکولر متا امام مالک میں موجود ہے اور حکام کو جاری کیا جا رہا، ان من اہم امورکم ہندی الصلات، تمہارے سب کاموں میں زیادہ اہم کام میرے نزدیک نماز ہے. جس نے نماز کی حفاظت کی وہ باقی دین کی بھی حفاظت کرنے والا ہوگا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ باقی چیزوں کو بہت زیادہ ضائع کرنے والا ثابت ہوگا. اذیہ. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو درست رکھنے کے لیے نماز سب سے اہم ذریعہ، سب سے اہم ذریعہ جس کے ذریعے انسان اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھ سکتا ہے، درست رکھ سکتا ہے، ان باتوں میں نماز سب سے اہم ہے. کہ جب ایک انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہوگا تو پھر وہ مخلوق کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو درست رکھے گا، باقی باتیں بھی ٹھیک ہوں گی. اگر انسان کا تعلق ہی اللہ کے ساتھ درست نہیں ہے، تعلق باللہ خراب ہے، تو پھر دنیا کا کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوگا، جو کام ہوگا غلط ہوگا. اس لیے ایمان والوں کو اس کی بڑی ضرورت ہے، اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز کو ضائع نہیں ہونے. حضور فرمان ہے کہ اگر کسی دیہات میں جنگل بھی میں بھی اگر تین آدمی موجود ہوں، با جماعت نماز نہ پڑھیں، استولا علیہم الشیطان، شیطان ان پر چھا جائے گا، غلبہ پا جائے گا شیطان. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ جماعت کے لیے تین آدمی بھی ہیں بس کافی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار آدمی ہے، 40 آدمی ہوں تو اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، 40 آدمی جاؤں گے جمعہ وہاں ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اجتماعیت کے لیے 3 آدمی کا ہونا بھی کافی ہے، پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ باجماعت نماز پڑھیں، اجتماعیت ان کے اندر پیدا ہونی ضروری ہے. تو یہ نماز اجتماعیت کا بھی ذریعہ ہے. وقت کی پابندی، طہارت، مساوات کا درس، بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی سکھلانے کا ذریعہ، اور سب سے اہم ترین اللہ کے ساتھ تعلق کی استواری کی نماز میں مناجات ہوتی ہے خدا کے سامنے. انسان خدا کے سامنے مناجات کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو پروگرام بھی ملتا ہے، قرآن کی تلاوت ضروری ہوتی ہے نماز میں، تو یہ پروگرام ہے انسانوں کی فلاح کا. تو اس واسطے جو کامل الایمان لوگ ہیں ان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتے ہو. پانچویں صفت ان کی یہ ہے وہ مما رزقناهم ينفقون، جو روزی ہم نے ان کی دی ہے اس میں سے برابر وہ خرچ کرتے ہیں. اگر صاحب نصاب ہیں تو سب سے پہلے زکوٰۃ نکالتے ہیں، کیونکہ وہ فرض ہے قطعی، اور نصاب کے بعد پھر بہت سی اور بھی واجبات آتے ہیں. ایک صاحب مال ہے انسان تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے اندر حق ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ سارے حقوق زکوٰۃ ادا کرنے سے ادا نہیں ہو جاتے. ان فی المال حقاً سوی زکوٰۃ، حضور کا فرمان ہے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہیں، یاد رکھ. اب یہ ہے، یہ مال کا ہی حق ہے، حج کرنا، حج کے لیے جانا جو فرض ہے یہ مالی حق ہے. زکوٰۃ تو ہوئی وہ الگ ہوئی، مال موجود ہے پھر وہ حج بھی آئے گا، عمرہ بھی آئے گا، قربانی بھی آئے گی، صدقۃ الفطر بھی آئے گا، یہ واجبات ہیں. اور اپنا کوئی عزیز رشتہ دار نادار ہے اور مسکین ہے، اس کا خرچہ بھی آئے گا. امام خصاف نے کتاب النفقات میں لکھا ہے، امام ابو حنیفہ اور علماء حناف کے قانون میں یہ کہ ایک دولت مند ہے اور اس کا عزیز قریبی رشتہ دار وہ مسکین ہے، نادار ہے، اس کے ذمہ اس کا خرچہ بھی آتا ہے، یہ بھی فرائض میں داخل ہے، یہ واجبات میں داخل ہے، یہ جیسا دوسرے واجبات. جب تک اس کے پاس دولت موجود ہے وہ پابند ہوگا، محفوظ ہوگا، ابھی اس کا خرچہ کیوں نہ دیا. تمہارے پاس دولت تھی، یہ اللہ کی دی ہوئی دولت ہے. مما رزقناهم، اسباب تو خدا مہیا کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا دولت دے کر ہم آزماتے ہیں، رفعنا بعضهم